nini maana ya aliwati katika sheria ya Kiislamu? Nini maana ya dhambi hili la wanaume kuingiliana wenyewe kwa wenyewe katika sheria ya Kiislamu? Akasema rahimahullah, huwa jima'u dhakari lidhakar, ni tendo la ndoa au ni tendo linalofanyika, si la ndoa, ni tendo la kuingiliana kati ya mwanaume na mwanaume mwingine. Waqala ba'du ahli al-ilm, na wakasema baadhi ya wanawachuoni, huwa al-ittisalu al-jinsi baina dhakaraini, ni makutano ya jinsia mbili, ni makutano ya kimwili baina ya wanaume wawili. Wakadha al-musahaqa jima'u al-mar'a au al-untha li-untha, kadhalika pia kusagana ni kitendo cha kuingiliana mwanamke na mwanamke. Hii ndiyo taarifu ya ahlul ilmi kunako dhambi hili. Al-Imam al-Dhahabi rahmatullahi ta'ala alayhi anasema katika al-Kabair, qad qassa 'azza wa jalla alayna fi kitabihi al-Aziz qissata qaumi Lutin fi ghayri mawdhi'in. Anasema rahimahullah, qad qassa alayna, qad qassa 'azza wa jalla, ametusimulia sisi Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi, katika Qur'ani, qissata qaumi Lut, kisa cha watu wa Luti, fi ghairi mawdhi'in, kuonyesha uzito wa dhambi hili Allah amesimulia zaidi ya mara moja. Kuna baadhi ya habari Allah amezitaja ndani ya Qur'ani mara moja kisha akaachana nazo, yani amezigusa kisha akaachana nazo. Na kuna baadhi ya manabii wametajwa katika sura moja tu, hawakutajwa katika sura zingine, lakini kwa uzito wa tukio hili Allah subhanahu wa ta'ala amelihadithia katika Qur'ani, fi ghairi mawdhi'in, zaidi ya pahala pamoja. Min dhalika, anasema al-Imam al-Dhahabi, miongoni mwa maeneo hayo qaulullahi ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Katika suratu Hud aya nambari 82 mpaka 83 anasema Allah subhanahu wa ta'ala, falamma jaa amruna, baada ya kukithiri kitendo hiki, baada ya kuwa wingi zaidi wa kaumu ya kitendo hiki cha liwati, wakawa hawaelewi sasa, watu wa Lutu wamekithirisha kabisa, Allah anasema falamma jaa amruna, pindi ilipofika amri yetu ya kuangamiza, ilipofika adhabu yetu ya kuangamiza, angalia walichofanya. Allah anasema ja'alna 'aliyaha safilaha, tukakifanya kile kijiji tukakigeuza, chini kukawa juu na juu kukawa chini, kwa maana kikapinduliwa. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin mandud, na tukawanyeshelezea mvua ya mawe, mawe yaliyotoka katika moto wa Allah, yaliyogandana sawasawa barabara, yakawa yanawanyeshelezea, wanyeshewa watu wa Luti. Kisha Allah akaeleza mawe hayo akasema, musawwamatan inda rabbika wama hiya min adh-dhalimin biba'id, mawe yenyewe musawwamatan inda rabbika. Kuna ikhtilafu ya tafsiri ya maneno haya. Wako katika ilmi wanaona musawwamatan inda rabbika, mawe yale yamewekwa alama kiasi ambacho ukiangalia unaona haya mawe si ya duniani, bali ni mawe yanayotoka akhira moja kwa moja, ni adhabu ya Allah hii. Na wako katika ahlul ilmi wakasema musawwamatan inda rabbika, mawe yanakuja yakiwa yameandikwa majina ya watu waliofanya kama kaumu Luti, ya watu waliofanya kitendo hiki cha liwati. Kama ni fulani, jiwe linakuja kwa jina lake, popote atakapokwenda lazima limuingie, na likimgonga mtu linatokea katika sehemu za siri na anakauka kama majani. Kwa hasira ya Allah Ar-Rahim Ar-Rahman, mwingi wa huruma, mwingi wa rehma, amekasirika, adhabu inatoka katika mbingu ya saba. Ayuha nasu ibadallah, akasema al-Imamu Dhahabi, ay ma hiya min dhalimi hadhihi al-umma idha fa'alu fi'lahum an ya'illa bihim ma alla bi'ulaika min al-adhab. Anasema rahimahullah, maana ya maneno haya kwamba adhabu hii haiko mbali kwa madhalimu. Maana yake ni kwamba adhabu hii haiko mbali kwa madhalimu wa umma huu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Idha fa'alu fi'lahum, watakapofanya kitendo kama walichofanya watu wa Luti, an ya'illa bihim ma alla biulaika min al'adhabi, wakafikwa wao yale yaliyofika kaumu Luti katika adhabu. Umma huu wakifanya vitendo vile ambavyo kaumu Luti walivifanya, adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala haiko mbali na wao. Ayuha nasu ibadallah, akhraja al-imam at-tirmidhiyu rahmatullahi ta'ala alayhi, yakulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, inna akhwaf ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Anasema alayhi salatu wa salam, inna akhwaf, hakika jambo lenye kuofisha mno, ma akhafu ala ummati, ambalo mimi Mtume sallallahu alayhi wa sallam ninaofia mno kwa umma wangu, ni amalu qaumi Lut, ni kitendo cha watu wa Lutwi, na ufia mno kisije kikaingia kitendo hiki katika umma wangu. Ayuha nasu ibadallah, wala ana man fa'ala fi'lahum thalatha, na kuonyesha uzito wake, alayhi salatu wassalam akawalaani wale wenye kufanya kitendo hicho mara tatu. Yukarriru an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama al-la'nata, anakariri Mtume alayhi salatu wassalam laana kwa yeyote mwenye kufanya kitendo cha watu wa Lut. Yaqul alayhi salatu wassalam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la'ana Allah man amila amala qaumi Lut, la'ana Allah man amila amala qaumi Lut, la'ana Allah man amila amala qaumi Lut. Anasema alayhi salatu wassalam, la'ana Allah, amlani Allah, man amila amala qaumi Lut, yeyote mwenye kutenda kitendo cha watu wa Lut. La'ana Allah, amlani Allah, man amila amala qaumi Lut, yeyote mwenye kutenda kitendo cha watu wa Lut. La'ana Allah man amila amala qaumi Lut, Allah amlani yeyote mwenye kutenda kitendo cha watu wa Lut. Mtume alayhi salatu wasalam anatamka laana mara tatu kwa yeyote katika umma wake atakayefanya kitendo cha watu wa Lut. Ayuha nasu ibadallah, yaqulu sahabiyyu al-jalil Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, ashara min khisali qaumi Lut, katika riwaya imekuja ashru khisali min a'mali qaumi Lut, mambo kumi ni katika matendo waliokuwa wakifanya watu wa Lut. Anasema Abdullah ibn Abbas, fadhakara ma dhakara thumma qala, akataja aliyotaja kisha akasema radiyallahu anhu, wa itiyanu dhukur, na kuwaingilia wanaume ni katika matendo ya watu wa Lut. Sikiliza maneno mazito anayataja Abdullah ibn Abbas mbele ya ibara hii, anasema radiyallahu anhu, wa satazidu, na litazidi aliha, juu ya dhambi hilo, fi hadhihi umma, katika umma huwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kuna dhambi litazidi lingine. Watu wa Lut waliishia kuingiliana wanaume kwa wanaume. Abdullah ibn Abbas sahaba wa Mtume anasema, wa satazidu alaiha fi hadhihi umma musahaqatun nisa'i bin nisa', katika umma huu litazidi dhambi lingine, nalo ni wanawake kusagana wenyewe kwa wenyewe. Haya ameyataja sahaba radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa maana kwamba tumewapiga gepu sasa watu wa Lut. Wao waliishia kuingiliana wanaume kwa wanaume katika umma wa Mtume alayhi salatu wasalam. Imefikia kiwango sasa wanawake na wao wameanzisha mchezo huo wanaofanya katika umma wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Bali hao wanaume hawakuishia kuingiliana tu, bali zikafungwa mpaka ndoa halali kwamba huyu ni mke na mume. Haya ni magepu tumewapiga watu wa Lut. أيها الناس عباد الله، أخرج الإمام الترمذي رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله رجلا أتى رجلا أو امرأة في دبرها. صححه الألباني رحمه الله. أمتاج الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yanzuru Allah, hatumtazama Allah. Na kauli hii la yanzuru Allah, ahlul ilm wanasema bi aini rahma, hatumtazama kwa jicho la huruma, bali atamtazama kwa jicho la adhabu, kwa jicho la hasira. Ndio maana ya tamko la Allah na Mtume anapokuja, Allah hatumtazama fulani, kwa maana bi aini rahma, kwa jicho la huruma. La yanzuru Allah, hatumtazama Allah kwa jicho la huruma. Ila rajula, ila rajulin, Allah hatumtazama mwanaume. Ata rajulan, aliyemuingilia mwanaume mwenzake. Au imraatan, au akamuingilia mwanamke, ima mkewe au mwanamke mwingine. Fi duburiha, katika sehemu ya haja kubwa, Allah hatumtazama kwa jicho la huruma huyu siku ya kiyama. أيها الناس عباد الله، جريمة عظيمة وجريمة كبرى، نيوفو مزيتو ني ذنبي كبوا ambayo wanzilishi walikuwa ni watu wa Lut. ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة دون النساء. watu wa Lut walilianza hili na umma wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, leo umeliingia janga hili. Ayuha nasu ibadallah, anasema al-imam Abu Sa'id As-Sa'luki rahimahullah, sayakunu fi hadhihi al-umma qawmun yuqalu lahum al-lutiyun. Anasema al-imam As-Sa'luki, watakuwa katika umma huu, watapatikana katika umma huu qaumun, watu ambao yuqalu lahum, wataitwa watu hao al-lutiyun, wa mashoga. Watapatikana katika umma huu watu ambao wataitwa kuwa ni mashoga. Kisha akawagawa katika makundi matatu, wa hum ala thalathati asnaf, na hawa mashoga watakuwa katika makundi matatu. Sikiliza makundi haya. Anasema al-Imam As-Sa'luki, sinfun yandhurun, kuna kundi ambalo litaona vitendo hivi vinafanywa na wao watakuwa wanaangalia tu, hawana neno. Hawa pia ni katika watu waliofanya vitendo vya Lut, hawana neno. Kisha akasema wa sinfun yusafihun, na kundi lingine watakuwa wakitoa pongezi, kuwapongeza mashoga na kutetea haki za mashoga, kwamba mimi nitatetea haki zao, ni haki ya kibinadamu, pamoja kwamba yaingiliwi naye pia ni katika watu wanaofanya vitendo vya watu wa Lut. Kisha anamaliza al-Imam As-Sa'luki, anasema wasinfun ya'maluna dhalika al-amal al-khabitha, na kundi la tatu ni wale wanaofanya hicho kitendo kichafu. Haya makundi matatu wote wanahesabika kuwa ni al-lutiyun, ni mashoga wote hapa. Ayuha nasu ibadallah, Mtume alayhi salatu wasalam kwa uzito wa dhambi hili, sadda dhari'ata, ile mianya au mwanya ambao unaweza ukapelekea kupatikana dhambi hii katika umma wake, alifunga ule mwanya mapema, aliandaa mazingira ya kuzuia umma usije ukaingia katika amali hii mbaya ya kaumu Lut. Famimma akhraja al-Imam Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi ta'ala alayhi عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام مسلم بتدي حديث كتوك أبو سعيد الخدري أنا سمم كما صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل منوم أسيانغاري أتوب ومنوم منزاك أنغاري أمتوم أنا بوزيب إلياني ili jambo hili lisije likapelekea haramu mwanaume kutazama utupu wa mwanaume mwenzake. Na ndio maana hapo elimu wakaharamisha mwanaume kuoga mtoni sehemu ya wazi ambapo mtu anaweza kupita kwa utupu yako, ni haramu, kwa sababu hadha al-amal yufdi ila hadha an-nahy, tendo hili litapelekea kupatikana katazo hili la Mtume alayhi salatu wasalam. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala almar'a ila awrati almar'a, wala mwanamke asitazame tupu ya mwanamke mwenzake. Katika sehemu ya kwanza anazuia ushoga, katika sehemu ya pili anazuia usagaji. Haya Mtume alayhi salatu wasallam. Kisha anaendelea kutoa tahadhari, anasema wala yufdir rajul ila ar-rajuli fi thawbin wahid, wala mwanaume aliyebalehe asijifunike na mwanaume mwenzake aliyebalehe katika shuka moja, wasilale katika shuka moja. Imepatikana mmoja mmoja ajifunike, mmoja apigwe na mbu, wasijifunike katika shuka moja. Ni tahadhari Mtume anaziba yasipatikane matendo haya. Kisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tufdhil mar'atu ila almar'ati fi thawbil wahid, na mwanamke pia asijifunike na mwanamke mwenzake katika shuka moja. Yasuddu dharia, an-nabi alayhi salatu wasalam anaziba ule mwanya ambao unaweza ukapelekea kutokea kitendo hiki cha ushoga na usagaji alayhi salatu wasalam. Bal akawalaani Mtume alayhi salatu wasalam wale wanaume wanaojiita kwamba wao ni wanaume ambao wana baadhi ya athari za kike, yani wanajifananisha na wanawake. Kadhalika pia wale wanawake ambao wanajifananisha na wanaume wanaitwa matomboys. Mtume akawalaani. Katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas anasema Mtume alayhi salatu wasalam, ameitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, la ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-mukhannathina min ar-rijal wal-mutarajjilati min an-nisa. Amewalaani Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam wanaume wenye kujifananisha na wanawake na wanawake wenye kujifananisha na wanaume, hawa wamelaani. Na kuna mtu katika sheria wanaotuma wanamuita al-amrad. Al-amrad kama wanavyotaja ahlul ilmi, al-amrad ni mwanaume ambaye maumbile yake ndivyo alivyoumbwa, ameumbwa ana organ za kike kuanzia sauti mpaka mwendo. Wako watu ambao Allah amewaumba hivyo. Ahlul ilmi wanakataza kutanguzana na mwanaume huyu wala kuchanganyika naye wala kukaa naye faragha. Maneno yako mengi mutakathira katika hilo. Al-Imam Ahmad alimuona mtu ameingia kwake na mwanaume bin al-Amrad, akamuuliza adhakaru hadha am al-untha, huyu ni mwanaume au ni mwanamke? Qala bal adhakar, yule mtu akasema huyu ni mwanaume. Akasema la tukhalit ma'ahu wala tujalisu, usichanganyike naye huyu wala usikaa naye wala usifatane wala tusahibu, usifatane naye tena naye. Walikataza hilo kwa sababu ya kuziba imani. Katika riwaya imekuja la ana Rasulullah al-mutashabbihina min ar-rijali wal-mutashabbihati min an-nisa, kuonyesha uovu wa dhambi hili. Mtume alayhi salatu wasalam aliweka njia za kuzuia kupatikana kwa dhambi hili. Wallahu yatawalla sarai. Ayuha nasu ibadallah, katika hutuba ya kwanza tumetaja maana ya vitendo hivi, ushoga na usagaji. Kadhalika tukataja hadithi zilizokuja katika kueleza ubaya wa dhambi hili. Kadhalika tukataja ile namna njia mtume alivyoitumia ya kuziba kabisa mianya ya kupatikana kwa dhambi hili. Pamoja na hivyo, haya yakajiri katika umma wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakapatikana watu wanaingiliana wenyewe kwa wenyewe, wanaume kwa wanaume. Kadhalika wakapatikana wanawake ambao wanaingiliana wenyewe kwa wenyewe. Katika hutuba hii ya pili tutaanza na ukubatu al-luti, ukubatu al-luti, adhabu ya kisheria, haki ya kisheria aliyewekewa shoga. Uislamu unasemaje, shoga ana hadhi gani katika sheria? Angalia uovu wa hili dhambi. Uislamu umefikia kiwango cha kusema, wanaochuoni umefikia kiwango cha kutoa hukumu, hata mnyama akiingiliwa na mwanaume, akaingiliwa akamwagia zile mbegu zake, sheria huyu mnyama anauawa hata kama ana dhambi. Kuna hadhi gani kwa mtu mwenye kufanya amali hii ya ushoga? Ayuha nasu ibadallah, katika hadithi ambayo al-Imam Ahmad Shakir na al-Sheikh al-Albani wamesahihisha, hadithi aliyotaja al-Imam Abu Dawuda na al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhima, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Anasema alayhi salatu wassalam, man wajadtumuhu, yeyote mtakayemkamata, yeyote mtakayemshika, ya'malu 'amala qaumi Lut, akiwa anafanya kitendo cha watu wa Lut, imma ni mwanaume anaingilia au anaingiliwa, anafanya kitendo cha watu wa Lut, yaqulu alayhi salatu wassalam, faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bihi, muweni anayefanya na muweni anayefanya, wote wawili hukumu yao ni kuuawa. Angalia uovu wa hii dhambi. Mzinifu ambaye hajaoa atapigwa mawe, mlevi atapigwa bakora, lakini mwenye kufanya kitendo hiki na yule mwenye kufanya kitendo hiki, hukumu yake mtu huyu anauawa. Ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sikiliza maneno aliyoyataja al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi al-Harrani. Anasema Abu al-Abbas Ahmad ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمة الله تعالى عليه يقول رحمه الله تعالى كما في الضياء اللامع كما يبقوا من النهايو قد كتابه الجكيت الضياء اللامع. أنا سمع رحمه الله لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله حواك تفوتيان ما صحابه ومتومه صلى الله عليه وسلم kwamba je, yafaa kumua shoga au haifai? Maswahaba wote wamekubaliana kwamba shoga anatakiwa auawe, sawa an kana fa'ilan au maf'ulan bihi, ima awe anafanya kile kitendo au anafanywa kile kitendo. Lakini ikhtalafu kaifa yuktali, lakini maswahaba wa mtume wakatofautiana shoga anauawaje, yani njia ipi ya kisheria ya kumua mtu anayefanya kitendo cha watu wa Lutu. فقال بعضهم بعض المصحابة وكسيمة يرجم بالإجارة أتبقى ماوي مبكى آخر. بعض المصحابة وكسيمة وكوندوك نقوله وقال بعضهم نبادية وكسيمة يلقى من أعلى شاهق في البلد أنا بانديش وكتك سهم إليوني نكجو كما نقروف أو نمنار كتكمجي أنا توكو كوانزي أجوم بكتيني على فواهي. Wakasema hivi, waqala ba'dhum, na baadhi yao maswahaba wakasema, yuqraqu binnar, anachomwa moto mpaka afe. Angalia adhabu hizi, anaambiwa zote, mwenye kuingiliwa kinyume na maumbile na yule mwenye kuingilia mwenzake kinyume na maumbile. Kisha akasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa inma kanat hadhihi uquba tilka alfahisha لأنها قضاء ala tilka aljurthuma alfasida, imewekwa adhabu hii kwa sababu ya uovu huu ambao ni mbaya, na kwa sababu ya dhambi hili ambalo ni kubwa. Li annaha qadaa'un ala tilka aljurthuma alfasida idha allati idha dhaharat fil mujtama fayushiku an tudammirahu tadmiran nari lilhashim. Imewekwa uovu huu kwa ajili ya kusafisha umma, ambao lau kama dhambi hili linaingia katika mujtama, basi linauharibu na kuangamiza na kutokoteza na kudidimiza mujtama, kama vile moto unavyoteketeza pori lenye nyasi kavu. Kisha akasema Ibn Taymiyyah, fil qada'i 'alayha maslahatul jami', katika kutoa hukumu juu ya dhambi hilo kuna maslahi yanayopatikana kwa ujumla. Wa himayatul mujrimin an yumla lahum fil baqa'i fid dunya, kadhalika pia kuna kuwahami, kuwazuia waovu wasije wakaendelea kujazana na kubakia katika ulimwengu huu. Fayazdadu ithman wa tughyanan wallahu alimun hakim, watazidisha uovu na kuchupa mipaka, na Allah ndiyo mjuzi zaidi na ndiyo mwenye hikma zaidi. Zikatolewa adhabu tatu. Jambo la kwanza, taharikuhum binnar, wao kuwaunguza kwa moto. Msimamo huu katika masahaba alikuwa nao Khalid ibn al-Walid na Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma, na ilqauhum min a'la al-bina, kuwatupa kutoka katika jengo la juu kabisa. Msimamo huu alikuwa nao sahabi al-Jalil Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, na msimamo wa kupigwa mawe mpaka afe, msimamo huu umegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza katika ulimi wanaona sawaan kana muhsinan am aziban, ima atakuwa ameoa au hajaoa, maadamu amefanya kitendo cha watu walote anapigwa mawe mpaka afi. Lakini ashabu al-madhhab, madhhabu ya Hanabila, akiwemo al-Sheikh Abu Najah Musa al-Ajawi, kadhalika na Sheikh Mansur ibn Yunus al-Buhuti au al-Bahuti wengine na mtaifu katika ar-Rawdhul Murbi, wao wamekwenda na kauli ya kwamba in kana muhsinan yurjam wa in kana aziban, ikiwa atakuwa ni muhsin yurjam bil hijar, atapigwa mawe mpaka afi. Wa in kana aziban yudrab, na ikiwa atakuwa ni azib, yani hajaoa, atapigwa fimbo ka haddi zina, kama vile haddi ya uzinifu. Haya wameyataja baadhi ya ashabi katika jambo kama hili, lakini kauli za wengi ni kwamba mwenye kufanya kaumu Luti, ima atakuwa ameoa au atakuwa hajaoa, hukumu yake ni kupigwa, ni kuuawa kwa namna yoyote vile atakavyouawa. Ayuha nasu ibadallah, kukumaliza amali hii ya liwat ni amali mbaya, na wanawachuoni rahmatullahi ta'ala alayhi wameiambatanisha amali hii na kitendo cha mwanaume kumwingilia mkewe kinyume na maumbile. Kuna baadhi ya wanaume, Allah wahidi na waongoze, wana tabia mbaya kiasi ambacho mpaka wake zao wa ndoa wanataka kuingilia kinyume na maumbile. Tabia mbaya kabisa, hata wanyama wenyewe hawakufikia kuona kwamba hili lafaa kwao. Huwezi kumkuta mbuzi anamwingilia mbuzi mwingine kinyume na maumbile, wala ng'ombe anayemwingilia ng'ombe mwingine kinyume na maumbile. Na ndio maana Allah alipowafananisha waovu sawa na wanyama akasema ulaika kal an'am, hao ni kama wanyama. Allah akaongeza akasema bal hum adall, wao wamepotea zaidi kuliko wanyama. Lini kuku anavyogoa na mwingilia ndugu mwenzake? Hao wamepotea zaidi kuliko wanyama. Bali hum adhall wa ulaika hum al-ghafilun, na hao ndio waliogafilika. Ayuha nasu ibadallah, al-Imam at-Tirmidhi kutoka kwa Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man ata aiban aw imra'atan fi duburiha, yeyote mwenye kumwingilia mwanamke akiwa katika kipindi chake cha hedhi, au akamwingilia mwanamke katika tupu yake ya nyuma, akamwingilia au ata kahinan au akamwendea mpiga ramli, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, huyu mwanaume alifanya kitendo hiki cha kumuingilia mkewe kinyume na maumbile, amesha ya kufuru na kuyapinga yote yaliyoteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumu yake ni nini? Ni kafiri, kwa sababu hakuna anayepinga Qur'an isipokuwa atakuwa ni kafiri. Lakini wanachoona wakatofautiana kuhusiana na kumkufurisha. Ayuha nasu ibadallah, kadhalika anasema alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo ni riwaya al-Imam Abu Daud, mal'unun man ata aidan aw imra'atan fi duburiha, amela'aniwa. Na katika matamko yake mal'unun bimaana matrudun min rahmatillah, amefukuzwa katika huruma na rehema ya Mola wake. Ndio maana ya laana ni kufukuzwa katika huruma ya Allah. Mal'unun amela'aniwa man ata aidan aw imra'atan fi duburiha, mwenye kumwingilia mwanamke mwenye hedhi au kumwingilia mwanamke katika utupu wake wa nyuma. Kwa sababu hili jambo halina tofauti na kumwingilia mwanaume zako tu. Kwa hiyo ndio maana wanaotoni wakaliunganisha na hili, wakasema kwamba huyu mtu anakuwa amelaaniwa. Ayuha nasu ibadallah, labda sasa inawezekana baadhi ya watu wakaona tuzungumza dhambi ambayo imepatikana Uingereza au USA au imepatikana Ukraine au imepatikana sijui wapi au England au wapi. Ngoja nikuambie ndugu yangu, kama in kunta ghafilan fantabihi al'an, ikiwa umeghafilika na umelala, sasa zinduka kwamba dhambi hii katika jamii ambayo sisi tunaishi nayo tayari imeshaingia na tayari imeshaanza kuwatafuna watu. Takwimu, tunarudi sasa katika maeneo yetu, takwimu za janga hili, uone kwamba hili dhambi limeingia muda mrefu. Za mwaka 2016 2017 zilifanyika takwimu, yani zilikusanywa takwimu, Tanzania hii kuna mashoga wangapi na kuna wasagaji wangapi. Sasa mimi sitokuambia Dar es Salaam, sitokuambia Tanga, waweza kukuona mbali, mimi nitakwambia ndani ya mkoa na wilaya tuliyopo. Arusha ilifanyika takwimu mwaka 2016, ikabainika kuna shirika linaloitwa Tohirif ambalo limefanikiwa, yani kuna shirika linaloitwa DSW ambalo limefanikiwa kutengeneza mashoga 618 wanaume wanaingiliana kinyume na maumbile, kadhalika pia wasagaji 1223 hapo Arusha. Sio mbali. Tukija Moshi mjini, hapa ambapo kwenda nauli unalipa shilingi fulani, umeenda umerudi mara moja, waweza kwenda na kurudi. Moshi kuna shirika linaloitwa Tohirif, hili limetengeneza, liko Kilimanjaro Moshi mjini, limetengeneza wasagaji wanawake wanaoingiliana wenyewe kwa wenyewe wanawake. Mwaka 2016 wanawake 3252. Kadhalika likafanikiwa kutengeneza mashoga 1624. Hizi ni takwimu za mwaka 2016, miaka 6 iliyopita. Leo kuna hali gani? Ayuha nasu ibadallah, labda unaweza kuona Arusha na Moshi ni mbali. Same kutukiwa katika kumi la katikati la Ramadhani hii ambayo leo tumeswali Idi yake, hapo Same katika sehemu inaitwa Makanya, walialikwa walimu wa shule za msingi na baadhi ya shule za sekondari, semina ya muda wa siku 6 mpaka 7, na kila siku moja ukihudhuria katika semina unapata mshahara wa shilingi 100,000, na waliandaa shilingi 242,000,000 kwa ajili ya kufanikisha semina hii. Semina hii ilikuwa inatoa mafunzo gani? Kazi kubwa ya semina hii ilikuwa inawatoa mafunzo kwa walimu, namna ya kuwafundisha watoto namna ya kujisafisha baada ya kuingiliana wenyewe kwa wenyewe shuleni. Hapo Sami, alhamdulillah, taarifa zilifika katika kituo cha polisi na tayari wale walimu wote wameshafukuzwa kazi, alhamdulillah katika hilo. Lakini tayari kuna hizi jambo zinaingia mpaka katika miji yetu. Hili limejulikana, tusiyoyajua yako mangapi. Ayuha nasa ibadallah, labda unaweza kuona Same ni mbali. Turudi katika eneo ambalo mimi na wewe tupo sasa hivi, hapa Mwanga. Mwanga kuna kampuni iliingizwa hapa kwa siri, ikachukua usajili. Ilikuwa inaitwa Youth Network. Ilikuwa hapa Mwanga. Tukiwa kwenye Ramadhani mbili au tatu, walikuwa siku hiyo wapo katika sherehe ya kuvalishana pete mashoga wawili, wanaume wawili, na ilikuwa ikisubiriwa kufungishwa ndoa ya wanaume wawili. Taarifa ikaja mapema katika kituo cha polisi, wakaenda wakawakamata wale, wakafikishwa mahakamani. Wale viongozi wakabainika kwamba kampuni hii ya Youth Network ilikuwepo hapa Mwanga kwa muda mrefu, lakini ilikuwa ikijihusisha na kutoa mafunzo ya namna ya wanaume kuingiliana, na kadhalika pia ilikuwa ikijihusisha na kufungisha ndoa za jinsia moja hapa Mwanga. Na tarehe Aprili 18 mwaka huu ikatangazwa rasmi kwamba kampuni hii imefungiwa rasmi serikalini. Sauti ikawa ni nzito sana kutokana na janga hili la ushoga, mpaka jambo likafika katika bunge la Tanzania. Alhamdulillah, sasa hivi katika nchi hii wameweka kanuni ya kwamba atakayekamatwa shoga katika nchi hii ni jela miaka 30. Tunawapongeza katika hilo. Kwa hiyo dhambi hili ni kubwa. Maneno yangu ya mwisho, jambo la kwanza, unatakiwa uchunge malezi ya mtoto wako. Watu wengi wanakuja kushtuka, washachelewa tayari, mtoto washaingiliwa mara tatu, mara nne, ndio mtu anakuja kushtuka. Na juzi nilikuwa naangalia klipu fulani katika mtandao, wameonyesha kuna baadhi ya chocolate hizi za watoto ndani zinawekwa vidonge. Vidonge tu vinawekwa pale. Akila anatafuna vile vidonge, vinaenda kumuongezea hormone za kike na kumfanya atake kuingiliwa kinyume na maumbile. Haya yanafanyika na tayari zimeshatolewa na zimeenezwa katika supermarket zote Tanzania nzima. Mbali na hilo, leo kuna dawa za mswaki zinazotolewa. Ziko zenye picha kabisa ya ushoga na ziko ambazo hazina picha ya ushoga. Unakuta kadawa kadogo hivi kwa kawaida kanauzwa 1000, alafu unapiga simu unakuta dawa kubwa inauzwa shilingi 500 1000. Ona, nunua, unaweka, unapiga tu mswaki. Zimetengenezwa dawa hili makusudi, wanajua baada ya miaka 5 mpaka 6 watakaokuwa radhi na kutamani kuingiliwa baada ya kutumia hivi watakuwa ni watu wengi, kwa takwimu yao itazidi zaidi na zaidi. Mbali na hivyo pia wakaweka na perfume. Ukijipuliza tu inapoingia katika ngozi inakuathiri, unatamani kuingiliwa mwanaume, unatamani kuingiliwa na mwanaume mwenzako. Hivi ni vita vikali vinavyoendelea. Kitu cha pili cha kukushauri, kuwa karibu na Mola wako. Kuwa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha muombe Allah, mwambie Allahumma, ewe Allah, Allahumma kfinihim bima shi'ta. Ewe Allah, nitosheleze nao, nikinge nao kwa kinga uitakayo. Allah atakukinga na shari zao. Lakini haya niliyotaja, nimeamua nitoe takwimu tu za maeneo Arusha, Moshi, Same, Mwanga, ambayo sisi tuko tunaishi, tujue kwamba hili janga sasa limekuwa kwa kasi sana. Kwenye mashule ya bweni, hadithi wala haraj, zungumza, hakuna tatizo. Huko ndo mambo yamezidi, yamezidi, yamezidi. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.